Розділ другий. Початки і могутність Єгипту. Початки Єгипту. Доісторична доба, що тривала цілі тисячоліття, дала людині основи цивілізованого життя. З цих починів на вищий рівень першими піднялися країни стародавнього Сходу, до яких зараховуємо Єгипет, Месопотамію, Сирію, Іран, а з дальших східних земель – Індію та Китай. Ці вищі культури постали переважно над великими ріками у хліборобських країнах, де населення найскоріше дійшло до достатнього і вибагливого життя. Культури стародавнього Сходу названо потамічними, тобто надрічковими. Тільки значно пізніше осередки людського життя пересунулися над моря й океани. Найдавніші початки вищої культури поверх 4000 років до Христа знаходимо в Єгипті. Це невелика країна, покладена над долішнім Нілом, від першої катаракти до дельти над Середземним морем. Примітка. Катаракта – поріг. Нільська долина сягає тут понад 1200 кілометрів уздовж і ледве 1550 кілометрів у ширину. А з обох боків замикають її гори, що підносяться над рівнем ріки пересічно на 30-60 метрів, у деяких місцях до 300 метрів. За горами простягаються пустелі – Лівійська на заході, Сирійсько-Арабська на сході. І сам Єгипет, покладений у сухій смузі, був би також пустелею, коли б не те, що Ніл – щорічно виливає і своїми водами наводнює всю долину. Родючий намул, що його залишає ріка, забезпечив розвиток хліборобства, а з поступом хліборобської культури розвинулися високо всі ділянки життя. Початки єгипетської історії сягають до 4000 років перед Христом. Один із найвизначніших знавців історії стародавнього Сходу, Едуард Майєр, виказав, що вже коло 4241 року до Христа в околиці Мемфіса вживали точно обчислений сонячний календар. Отже, цю дату можна вважати за найдавнішу в історії Єгипту. Примітка. Виказав. Довів. Поділ єгипетської історії встановив жрець Мането, що жив за часів Птолемея I, 305-285 роки до Христа. Встановив він це у своїй хроніці, писаній грецькою мовою. Довгий ряд відомих йому фараонів він поділив на 30 династій або королівських родів. Хоча його поділ не цілком точний, але він утримався в науці. У новіші часи поділено ще історію Єгипту на епоху держав стародавньої, середньої, нової і так званої реставрації, а з добами чужих завоювань між поодинокими епохами. У найдавніші часи Єгипет ділився на кільканадцять дрібних держав, що їх греки називали просто округами, номами. На чолі кожної такої держави стояв князь, що мав своє столичне місто і збирав данину від довколишнього населення. З цих малих князівств постали дві більші держави – Долішня над Нільською дельтою та горішня –